بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف چپٹے سائیں بھائیو، ایک بار شیطان نے اپنے چیلوں کو تربیت دینے کے لیے کہا کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں لوگوں کو کس طرح تباہ و برباد کرتا ہوں اور ان میں کس طرح مطلب جھگڑا فساد کروا کر خون ریزی کرواتا ہوں۔ چنانچہ وہ ایک مٹھائی کی دکان پر آیا اور کڑھائی میں سے چاشنی کا ایک قطرہ دکاندار کے قریب ہی دیوار پر اس نے لگا دیا۔ اتنے میں اس پر ایک آ کر مکھی بیٹھی، قریب ایک چھپکلی تھی، اس نے مکھی پر جھپٹ مار کر اس کو ہڑپ کر لیا۔ تو مٹھائی والے کی جو بلی تھی وہ اس کا تماشا دیکھ رہی تھی، تو جب چھپکلی نے مکھی ہڑپ کر لی تو بلی نے اس پر پنجہ مارا اور چھپکلی کو مار دیا۔ برابر کی مٹھائی کی دکان والے کا کتا یہ دیکھ رہا تھا، وہ بلی پر جھپٹا، بلی کو چیر پھاڑ دیا۔ تو جب مٹھائی والے نے دیکھا کہ اس کے کتے نے میری ایسی پیاری بلی مار دی، تو اس نے جو زور سے وہ کوئی اس کے پاس ڈنڈا تھا وہ کتے کے سر پہ دے مارا، وہ کائیں کائیں کائیں کرتا ہوا دم توڑ گیا۔ جب مٹھائی والے اس پڑوسی مٹھائی والے نے دیکھا کہ میرے اتنے قیمتی کتے کو اس نے مار دیا، وہ اٹھا اور اس نے چھری نکال کر مٹھائی والے کو گھونپ دی۔ یہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا، اس کے عزیز دوست رشتہ دار آ گئے، شور مچا دیا، انہوں نے تم نے ہمارا آدمی مار دیا، اس نے اس کو مار دیا، اس کے آدمی آ گئے۔ وہ پھر دونوں فریق ٹکرا گئے اور اچھی خاصی خون ریزی ہوئی اور لاشوں کا انبار لگ گیا۔ شیطان نے اپنے چیلوں کو یہ تربیت دی کہ دیکھو اس طرح لوگوں میں فساد کرایا جاتا ہے، جھگڑا کرایا جاتا ہے، اور ایک چاشنی کے قطرے کے ذریعے اس نے لاشوں کا ڈھیر لگوا دیا۔ تو شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں بیر ڈلوائے، آپس میں پھوٹ ڈلوائے، جھگڑے کروائے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ افسوس کے مطلب سنبھلتے ہیں نہیں، سمجھتے بھی ہیں نہیں، اور بات بات پر جھگڑوں کا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ بھائی بھائی سے ٹکرا جاتا ہے، باپ بیٹے سے اور دوست سے دست و غریبہ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہون عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اپنے بھائی یعنی مسلمان سے جھگڑا مت کر، نہ اس سے مذاق کر، اور اس سے کوئی وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی نہ کر۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث تھی، سنن ابی داود میں ہے کہ اللہ کے رسول رسول مقبول گلشن آمینہ کے مہکتے پھول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے جنت اعلی میں ایک گھر بنایا جاتا ہے، اور جو باطل پر ہونے کی وجہ سے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے اطراف میں مکان بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں آپس کے مسلمان کے جھگڑے کی بہر صورت حوصلہ شکنی ہے کہ کسی صورت سے بھی مسلمان کو جھگڑا کرنے سے بچنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو ہدایت دے دے اور اس کے بعد وہ گمراہ ہو تو اسے آپس میں لڑائی میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، کوئی بندہ حقیقت ایمان کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک وہ جھگڑا نہ چھوڑ دے، اگرچہ حق پر ہو، حق پر ہو تب بھی جھگڑے سے گریز کرو۔ اور حقیقت ایمان کا اس کو یعنی کہ کمال اس پر موقوف کیا گیا کہ وہ شخص یعنی کوئی بندہ حقیقت ایمان کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک وہ جھگڑا نہ چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو۔ تو جو مسلمان آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور ستم بالائے ستم تو یہ کہ مسجدوں میں بھی لڑتے ہیں، دیکھیے جو مطلب یعنی کہ اس طرح کی لڑائی ہوتی ہے جس کا تعلق حق و باطل سے ہوتا ہے، یہاں یہ مراد نہیں ہے، یا کسی بد عقیدہ اور خوش عقیدہ کا اس لیے جھگڑا ہو گیا کہ بد عقیدہ نے کوئی ایسی مطلب حق تلفی کی یا معاذ اللہ گستاخی کی انبیاء علیہ السلام کی شان میں اور اس وجہ سے کوئی جھگڑا ہو گیا، تو یہاں یہ جھگڑا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ جھگڑا تو بعض اوقات بہت رنگ لاتا ہے۔ ایک بار ایک صاحب میرے پاس آتے تھے، وہ اپنے کسی دوست کو لے آئے، سرائی کی دوست تھا اس کا، اور اس نے بتایا کہ یہ میرا سرائی کی جو دوست ہے یہ بڑا عاشق رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا قصہ سنو گے تو آپ مجھے بھول جاؤ گے۔ کیا؟ تو کچھ اس طرح کا جو مجھے یاد پڑتا ہے قصہ، یہ 20-25 سال پرانا واقعہ، 25-1 سال ہو گئے اس کو۔ تو بولا کہ کوئی مطلب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بے ادب اور گستاخ اس سے ٹکریا، اور اس بد نصیب نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین شروع کر دی، اور نعوذ باللہ من ذالک، اگر اس نے کہا کہ اگر سرکار کسی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے ہوتے تو انہوں نے ابو جہل کا کیا کر کے، اس نے وہ گالی دی جو بہت مطلب گندی گالی ہے، بے مطلب وہ الفاظ دہرانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، لیکن یہ بعض اوقات مطلب اچھے اور مہذب نظر آنے والے لوگوں کے منہ سے بھی یہ گالی نکل جاتی ہے، بول دیتے ہوں۔ خیر وہ تو کمبخت مطلب مہذب کیا تھا، بے ادب تھا۔ تو اس نے بہرحال ابو جہل کا، جیسے ہم میں نے کہا آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ کیا بگاڑ دیا، لیکن اس یہ بھی نہیں کہا تھا، بہت گندا لفظ بولے تھے جو انہوں نے مجھے یہ بتایا۔ تو بولا اس کی ایک دم گھوم گئی، اور یہ اس نے اس پر مطلب یہ جھپٹ پڑا اور اس کو مطلب جان سے مار دیا۔ اب اس کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا گیا، کیس ہو گیا اس پر۔ اب یہ اندر بیچارہ مطلب بند تھا، لیکن اس نے جو بھی کیا تھا اپنے نفس کے لیے نہیں کیا تھا، محبوب کی محبت میں اس نے کیا تھا۔ تو غالباً جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کو بتایا کہ اس قید کے دوران تین مرتبہ سرکار کی زیارت ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ایک بار اس کو غوث پاک کی زیارت ہوئی، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے تشریف لا کر اس پہ ایک ٹھوکر ماری، ٹھوکر ماری نا تو یہ اچھل کر جیل کے باہر جا کے پڑا، آنکھ کھلی یہ جیل کے اندر ہی تھا، لیکن جب صبح ہوئی اور کورٹ کے کام کا شروع ہونے کا جو پیریڈ ہوتا ہے، جو مطلب دن جب آیا تو پیغام آیا کہ مطلب اس شخص یعنی اس کا کوئی کیس جو ہو سکتا ہے کیس لنگڑا ہو گیا ہو کسی وجہ سے، کوئی صورت ایسی بن گئی اور اس کو مطلب یعنی کہ آرڈر ہوا کہ اس کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے، چنانچہ رہا ہو گیا۔ تو یہ وضاحت اس لیے عرض کر دی میں نے کہ مطلب جو مطلب دین کے لیے جس کی اگر لڑائی ہوئی تو یہاں یہ مراد نہیں ہے، تو جہاد سب کو معلوم ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی رائے خدا میں لڑے، یہاں میری مراد مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، مسلمانوں کا کہ جن کے عقیدے میں کوئی آپس میں اختلاف نہیں، صرف اپنی نفس کی وجہ سے مطلب جو لڑتے ہیں تو میں کرتے ہیں، یہ مراد ہے۔ تو آپس کے جھگڑے کی مطلب یعنی کہ بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو جھگڑوں سے بچاؤ، کیونکہ یہ عالم کے لیے جہالت کا موقع ہے اور اس وقت شیطان اس کی لغزش کے در پہ ہوتا ہے کہ بھول کروا دیتا ہے اس سے، اور کہا گیا ہے کہ جب کوئی قوم ہدایت کے بعد گمراہ ہوتی ہے تو اسے جھگڑوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ آپس کے جھگڑوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور فرمایا کہ جھگڑا دل کو سخت کر دیتا ہے اور دلوں میں کینہ ڈال دیتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب تم کسی شخص کو بہت جھگڑا لو اور اپنی رائے کو پسند کرنے والا یعنی جو کہا اس پہ ڈٹ گیا چاہے وہ بات غلط ہی کیوں نہ ہو، میں جو بولتا ہوں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو اپنی رائے کو پسند کرنے والا دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ مکمل خسارے اور نقصان میں ہے۔ تو اس طرح کے جھگڑے اور کج بحثی کی مطلب یعنی کہ ممانعت ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے بات بہت دور تک نکل جاتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا سفیان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر میں اپنے بھائی سے انار کے بارے میں جھگڑوں، وہ کہے یہ میٹھا اور میں کہوں کہ کھٹا ہے، تو اس کا امکان ہے کہ یہ بات بڑھتے بڑھتے یہ مجھے مطلب کورٹ میں گھسیٹ لے، بادشاہ کے سامنے پیش کرتے۔ تو اس لیے مطلب اس طرح کی کسی بات میں فضول بحث نہ کرے، اور اس میں مطلب ہے کہ جھگڑے کا ذریعہ نہ بنے، اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس میں مطلب فائدے کا کوئی پہلو نہیں ہے، مگر آدمی بہت جلدی بھاگ جاتا ہے، اس کو احساس ہوتا نہیں، گڑبڑ کرتا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ماتحت جنوں میں سے ایک جن کو بھیجا اور ساتھ میں کچھ لوگوں کو بھی بھیجا کہ وہ دیکھیں جو وہ کہتا ہے اس کی خبر دے، تو انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ جن جو ہے بازار سے گزرا تو اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر سر ہلانے لگا. تو سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا کہ اس کیوں مطلب سر ہلا رہا تھا. اس نے کہا کہ وہ جن کہنے لگا مجھے ان فرشتوں پر تعجب ہوا جو انسانوں کے سروں پر موجود ہے، نیکی بدی لکھنے والے فرشتے جو انسانوں کے سروں پر موجود ہیں وہ کس قدر جلدی لکھتے ہیں، اور جو ان کے ماتحت لوگ ہیں ان پر بھی تعجب کہ وہ کتنی جلدی بہک جاتے ہیں. یعنی یوں سمجھو کہ بندہ غلطیاں کرنے میں دیر نہیں کرتا، جو بولتا ہے تو وہ بولتا ہی چلا جاتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے تو گڑبڑ ہی کرتا چلا جاتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے تو اس چیٹنگ سے ہی باز نہیں آتا، جیب کترا اپنے دھندے سے فرصت نہیں پاتا، حرام کاریاں کرنے والے اس کے لیے نتنے انداز اپناتے رہتے ہیں، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ فرشتے ہمارا سب کچھ لکھ رہے ہیں، جو کچھ ہے وہ باقاعدہ نوٹ ہو رہا ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تمہارے لیے کتاب کھول دی گئی اور اس کے ساتھ دو فرشتے، بزرگ فرشتے، عظمت والے فرشتے مقرر کر دیے گئے جو تمہارے اعمال لکھتے ہیں. اب جو چاہو کرو، زیادہ کرو یا کم، کہ وہ تو لکھ رہے ہیں. حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے وہ اس کے منہ سے جھوٹ بھی زیادہ نکلتا ہے، اور جس کا مال زیادہ ہوتا ہے اس کے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور جو آدمی بد اخلاق ہو وہ اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. حضرت سیدنا عمر بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بہت زیادہ گفتگو کی، تو ارشاد فرمایا تمہاری زبان کی اس طرح، تمہاری زبان کی اس طرف کتنے پردے ہیں؟ اس نے عرض کیا دو ہونٹ اور دانت ہیں. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ تمہارے کلام کو واپس نہیں کر سکتے، واپس نہیں لوٹا سکتے؟ تو آپ دیکھیں کہ زبان جو ہے اس کو مطلب 32 دانتوں کے پہرے میں مقید کر کے دو ہونٹوں کے پھاٹک میں بند کر دیا گیا ہے، لیکن یہ بولتی ہے تو بولتی چلی جاتی ہے. حیرت کی بات ہے کہ جب انسان کی عمر بڑھتی ہے، بڑھتی ہے ویسے حقیقت میں گھٹتی ہے کہ موت قریب آتی جا رہی ہے، تو جو عمر اس کی مطلب بڑھتی ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اعضاء جو ہیں اس میں راشا ہوتا ہے، کمزوری آتی ہے، طرح طرح کے امراض اس کو گھیرتے ہیں، پہلے ہٹا کٹا تھا اب جھریاں کمزور سا ہو گیا، پہلے چمڑی خوبصورت تھی اب جھریاں پڑ گئیں، بال کالے تھے تو سفید ہو گئے، کمر سیدھی تھی تو خم ہو گئی، پہلے وزن بہت زیادہ اٹھا لیتا تھا اب معمولی سا وزن اٹھا نہیں پاتا، پہلے میلوں پیدل چل لیتا اب تھوڑا سا چلتا ہے تو ہانپنے لگتا ہے، کمزور سے کمزور تر ہو جاتا ہے. لیکن جسم کا ایک عضو ایسا ہے، یعنی وہ عضو جو ہے وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ بات آپ سب کی سمجھ میں آ جائے گی شاید کہ یہ حقیقت ہے. اور وہ عضو ہے زبان، یہ کمزور نہیں پڑتی، نہ یہ کمزور پڑتی ہے نہ اس کو چلتے میں تھکن لگتی ہے، بلکہ یہ عام دستور ہے کہ کوئی بڑی عمر کا مطلب آدمی جب زیادہ بولتا ہے تو لوگ بولتے کہ یار اس کو چھوڑو بےچارے کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اس لیے بس بولنے کی عادت پڑ گئی. تو زبان طاقتور ہو جاتی ہے، اسپیڈ بڑھ جاتی ہے، اسپیچ پاورز اس کے بڑھ جاتے ہیں، بہت بولتی ہے. ذرا کسی نے اگر بٹن آن کر دیا اس کا تو پھر وہ چاچا جی پھر پیچھا نہیں چھوڑتے، وہ لگ جاتے ہیں کہ بس علامان. تو یہ زبان جو ہے یہ مطلب بہت پریشان کرتی ہے. جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں سب سے زیادہ زبان جھگڑے کرواتی ہے. جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو کوئی مطلب ہونٹ سی کر نہیں لڑتا، پہلے زبان چلتی ہے. ہاتھا پائی ہونے سے پہلے لفظہ پائی ہوتی ہے، الفاظ کی لین دین ہوتی ہے. ایک ادھر سے معاذ اللہ گالی دیتا ہے تو دوسرا ادھر سے گالی دیتا ہے، پھر یہ آستین چڑھاتا ہے تو یہ بھی آستین چڑھاتا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ بڑھ کے رکھ دیتا ہے، پھر وہ ٹکر مارتا ہے تو پھر لاتیں چلتی ہیں تو پھر چھری نکلتی ہے. خیر یہ تو پرانا انداز ہو گیا، اب تو سیدھی فائرنگ ہوتی ہے. تو آغاز جو ہے جھگڑے کا عموماً زبان سے ہوتا ہے. تو اے کاش اسی کو مطلب یعنی کہ کنٹرول کرنے کی کوئی ترکیب بن جائے، اے کاش زبان کا مضبوط قفل مدینہ نصیب ہو جائے، کہ جس کو زبان کا قفل مدینہ نہیں ملتا، اس کی زبان اس کو آئے دن ذلیل کرتی رہتی ہے، پٹواتی بھی خوب ہے. بعض اوقات جب بحث ہوتی ہے اور سامنے والے کی گھومتی ہے، نہ زبان الٹی سیدھی باتیں کر دیتی ہے. تو پھر وہ خوب مارے بھی کھاتا ہے. تو اے کاش زبان جو ہے وہ جب بھی بولے تو اچھا اچھا بولے، اے کاش فالتو باتیں الٹے سیدھے مشورے اور یہ سب مطلب فضول جو مطلب کلام ہے، اس کی مطلب ممانعت کی گئی ہے. چنانچہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 114 میں ارشاد ہوتا ہے، لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا، انہوں نے دیکھا یہاں مطلب نیکی کی دعوت کی پذیر آئی ہے یا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا جو وہ بھلی ہے، یا اچھی بات کی کسی نے، یا لوگوں میں صلح کرنے کی بات کی، مسلمانوں میں جھگڑا ختم کرنے کی بات کی، تو وہ اچھی بات ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تمہیں فضول گفتگو سے ڈراتا ہوں، انسان کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے جو اس کی حاجت کے مطابق، ضرورت سے زیادہ بولنے سے مطلب گریز کرے. تو میں نے بہرحال آپ کو جھگڑے کے بارے میں عرض کیا تھا. تو جھگڑا جو ہے مطلب یہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ، جھگڑا یہ ہے کہ دوسرے کی بات پر اعتراض کرنا، یہ جھگڑے کی ڈیفینیشن تعریف، یعنی اس کے الفاظ یا معانی میں خلل ڈالنا یا اس کے ارادے میں خلل ڈالنا. تو کسی طرح بھی مطلب نے کسی کو مطلب بے جا ٹوک دینا، خلل ڈالنا، اعتراض کرنا، تنقید کرنا، نکتہ چینی کرنا، یہ سب مطلب یعنی کہ جھگڑے کی تاریخ میں آ جاتا ہے کہ اعتراض یہ جھگڑا. اور اسی اعتراض کے بعد اس اعتراض برائے اعتراض کے بعد ہی تو بات بگڑتی ہے، اور نوبت جو ہے وہ لڑائی تک پہنچتی. لہذا جب بھی ایسا موقع آئے تو انداز جو ہے نا وہ اعتراض کا نہ ہو. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اعتراض کا انداز نہ ہو بلکہ سمجھانے والا انداز ہو, نرمی سے اس کو مطلع کرے, سب کے سامنے بھی نہ کہیں. سب کے سامنے اگر کسی پر اعتراض کیا جائے ٹوکا جائے تو پھر عزت نفس پر بات آ جاتی ہے, وہ شرمندہ ہوتا ہے. تو اگر وہ مضبوط ہے تو لڑائی کر دے گا, بھی ناراض ہو جائے گا, روٹ جائے گا. اور اگر وہ ماتحت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خوش ہو گیا, اس کو سب کے سامنے آپ نے جھاڑ دیا تو اس کا غصہ جو اس کا دل کی طرف اتر جائے گا, اس کے اندر کینے کی بنیادیں استوار ہوں گی, وہ آپ سے نفرت کرے گا, موقع کی تاک میں رہے گا کہ کبھی موقع ملے تو میں بھی انتقام لے لوں, اور اس طرح مطلب فاصلے جو وہ بڑھتے چلے جائیں گے. لہذا احسن طریقہ یہ ہے کہ اعتراض کے انداز کو مطلب بدلے. جیسے کہ میں اس کی مثال دوں, ہم سب کی تقریباً یہی عادت ہوتی ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا, ہم لوگ یہ بولتے ہیں, یہ جارحانہ انداز, تم نے یہ کیوں کیا. کاش ہماری یہ عادت پڑے کہ تم نے یہ کیوں کیا, یہ کہنے کے وجہ ہم یہ اس سے کہتے کہ اگر آپ اس طرح کرتے تو اچھا تھا. کہنے کا مقصد تو یہی ہے کہ ہم یہ جو کیا اس نے اس کو ہم نہیں درست سمجھ رہے, تو ہم چاہتے کہ یوں نہیں اور یوں ہونا چاہیے, لیکن ہمارا آغاز یہ ہوتا کہ یہ تم نے اس طرح کیوں کیا, تمہارے اندر عقل نہیں تھی ایسا تم نے کر دیا, اور پھر کہیں جا کر بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں اور ایسا کرنا چاہیے. تو ذہن نصیب ہماری عادت پڑ جائے کہ ہم پہلے سے ہی بول دیتے کہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا, کاش آپ ایسا کرتے, یا میرا خیال یہ ہے کہ یوں ہوتا تو زیادہ بہتر تھا وغیرہ, جیسا موقع محل. لیکن یہ کہ ہم کیا عرض کروں, میں میرا تو اندازہ یہ ہے, اندازہ کیا بلکہ شاید تجربہ کہو تو بھی, کہ تقریباً مطلب یعنی کہ دیکھو الشاذ والمعدوم, کوئی کوئی مطلب درست ہو تو وہ الگ بات ہے, لیکن جنرلی گفتگو کرنا کسی کو نہیں آتی. یہ ایک مطلب میں عام جنرل بات کرتا ہوں, عموماً مجھے جن لوگوں سے واسطے پڑھتے ہیں میں نے اندازہ لگایا کہ گفتگو کرنا نہیں آتی, جو سنت کے مطابق بات کرنے کا انداز ہے وہ نہیں آتا, نہ مجھے آتا ہے نہ میں جن سے مطلب میرے واسطے پڑھتے ہیں اکثر میں نوٹ کرتا ہوں کہ گفتگو کرنا نہیں آتا. گفتگو کے دوران مبالغہ اتنا بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ میں جا پڑتا ہے, گفتگو کے دوران غیبت ہو جایا کرتی ہے, چغل خوری ہو جاتی ہے, تنقید ہو جاتی ہے, دل آزاری ہو جاتی ہے. مروت میں آدمی بولتا نہیں ہے لیکن اتنا ہوتا ہے کہ جس کی حد ہنسی مذاق توبہ, اس میں تو دل آزاری کیا دل کا قیمہ ہو جاتا ہے, لیکن سامنے والا جھیپ مٹانے کے لیے ہنستا رہتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہنستا ہے اس کا مطلب یہ خوش ہوتا ہے. اپنی بے عزتی پر کون خوش ہوگا, جس کا سب کے سامنے مذاق اڑایا جائے, جس کو بازاری انداز میں لوگ بولتے ہیں اس کی ریل چڑھائی, کوئی بولتا ہے اس کی فلم چڑھائی. اب اگر یہ الفاظ لے لیے جائیں سمجھانے کے لیے کہ اب کسی کی ریل چڑھی ہوئی ہے اور وہ ہنس بھی رہا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے, کیا وہ خوش ہو رہا ہے اپنی ذلت پر؟ کبھی بھی نہیں, وہ صرف کھسیانی ہنسی ہنس رہا ہے, نہ شرم کی ہنسی ہنس رہا ہے, اندر سے وہ بجھ رہا ہے, اس کا دل دکھ رہا ہے, وہ ٹوٹ رہا ہے اندر سے. لیکن اب یہ ایسا گھیرے میں آ گیا بےچارا کہ اب اس میں سے نکل نہیں پا رہا اس لیے ہنس رہا ہے. تو جس کا مذاق اڑایا جائے اس کو ہنستا دیکھ کر یہ سمجھنا کہ یہ ہم سے متفق ہے تو وہ بے وقوف نہیں, یہ سمجھنے والا بے وقوف ہے, وہ تو بےچارا جھیپ مٹا رہا ہے. ہم بے وقوف بن جاتے ہیں ایسے میں کہ جب اس کا مذاق اڑا کر ہم اس کو ہنستا دیکھ کر مزید مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں, وہ تو ہمارے اس کو برا نہیں لگتا ہے, ہر بڑے دل کا ہے. وسیع القلب ہے، وسیع النظر ہے. نہیں نہیں یار، ہماری تو چلتی ہے، ہماری تو آپس میں چلتی ہے. ہم اس طرح کے جو جملے بولتے ہیں نا، اس میں دم نہیں ہوتا، یہ ہماری جھیپ ہوتی ہے. جب ہم پھنس جاتے ہیں نا یا کوئی ہماری توجہ دلاتا ہے تو ہم اس طرح اس کو مطلب یعنی کہ جھانسے دینا شروع کرتے ہیں. تو اس طرح پتہ نہیں کتنے جھوٹ ہم بول دیتے ہیں، کتنی منافقت گفتگو میں ہو جاتی ہے. اس سے بچنا تو قریب قریب ناممکن ہے. یعنی شاید مطلب مجھے اگر 12 منٹ کی گفتگو دو افراد کی آپس میں ٹیپ کر کے کوئی دے دے کہ اس کا الٹرا ساؤنڈ نکالو اس گفتگو کا، یا اس کو ٹیسٹ کرو، جیسے بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کا ٹیسٹ کرو کہ اس میں کتنے گناہ کیے گئے، کتنی غیبتیں کی گئی، تو شاید شاید شاید کہ میں لیبورٹرین کا ٹیسٹ نہیں، ایک کورس نہیں کیا ہے، لیکن شاید میں اس کا ٹیسٹ کرنے میں کچھ کامیاب ہو جاؤں. ایک حساسیت ہے ذہن میں، تو شاید مجھے اندازہ ہو جائے کہ یہ کس کہاں کہاں اس نے مبالغہ کیا ہے، کہاں کہاں جول دیا ہے، کہاں کہاں اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے وغیرہ، غیبتیں چگلیاں سب شاید اندازہ ہو جائے. اتنا برا حال ہے ہم لوگوں کا کہ ہماری ایک منٹ کی گفتگو بھی شاید سنت کے مطابق نہیں ہوتی، نہ ہمارا بیان میں بھی ہمارے زائد الفاظ بکثرت ہوتے ہیں، مبالغے بہت ہوتے ہیں. بعض اوقات بس چلتی ہے گاڑی چلتی ہے. تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں زبان کا حقیقی قفل مدینہ نصیب ہو جائے تب ہی مطلب بات بن سکتی ہے، ورنہ بہت مشکل. بس منہ کھول کے مطلب لوگ بولتے ہی چلے جاتے ہیں، بولتے ہی چلے جاتے ہیں، بولتے ہی چلے جاتے ہیں، اور اتنا بولتے ہیں کہ مطلب مت پوچھو بات. حالانکہ مطلب منہ کھول کے بولنا جو ہے یہ بھی مطلب یعنی کہ بہت زیادہ مطلب رسکی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو مطلب پسند نہیں فرماتا. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سہ بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ جھگڑا جو ہے اس کی مطلب بہت زیادہ ناپسند کیا گیا، اور اس کی کہیں بھی مطلب حوصلہ افزائی نہیں کی گئی. اس لیے مطلب ہم سب کو چاہیے کہ ہم جھگڑوں سے بچیں، اور جھگڑوں کے اسباب کو دور کرنے کی کوشش کریں. مثلا جب کسی کو سمجھانے کا موقع آئے تو اس میں مطلب یعنی کہ احتیاط سے کام لیا جائے، اور اس پر اعتراض یا جارحانہ انداز نہ ہو، بلکہ نرمی اور پیار بھرا انداز ہو، سمجھانے والا انداز ہو. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا داوود طائی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ آپ نے گوشہ نشینی کیوں اختیار کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اس لیے کہ میں جھگڑوں سے دور رہ کر اپنے نفس کو مجاہدے میں ڈالنا چاہتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا، آپ گوشہ نشینی چھوڑ دیں، لوگوں میں اٹھے بیٹھے اور ان کی باتیں بھی بھلے سنیں، لیکن آپ خود کچھ بھی نہ بولیں. تو یہ کام وہ فرماتے ہیں کہ یہ کام انہوں نے کیا، لیکن اس میں بھی مطلب ان کو موافق نہیں آیا. کیونکہ جب کسی سے خطا کی بات سنے تو پھر خاموش رہا نہیں جاتا اور صبر مشکل ہو جاتا ہے. وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا اللہ تعالی اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر بناتا. تو بندہ جو ہے نا وہ خاموش ہے, چاہے اپنی تنقید کو کرے, تضحیک کرے, مذاق اڑائے, نقل اتارے, تو کون صبر کر سکتا ہے؟ غصہ آ ہی جاتا ہے, خاموش رہے, چپ رہے, جھگڑا نہ کرے. تو جھگڑا نہ کرے تو اس کی فضیلت آپ نے بھی ملاحظہ فرمائی. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, بے شک اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت جھگڑالو ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ بات کرے تو اچھی کرے, کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو, لڑائی نہ ہو. کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے, وقولوا للناس حسنا, ترجمہ کنز الایمان, اور لوگوں سے اچھی بات کہو. اللہ کے پیارے حبیب, حبیب لبیب, ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب, جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہیں اچھی گفتگو, تمہیں اچھا کلام اور کھانا کھلانا جنت میں لے جائے گا. اچھی گفتگو کی ممانعت نہیں ہے, اچھی گفتگو کرنی چاہیے اور اچھی ہی گفتگو کرنی چاہیے. فضول سے بچے, دل آزاریوں سے بچے, بے جا تنقیدوں سے بچے, جن میں مطلب کوئی فائدہ نہ ہو وہ باتیں ترک کر دے. جیسا کہ حدیث پاک میں کہ انسان کے حسن اسلام, ان اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے, اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ بے مقصد باتوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے. تو ذہن نصیب کہ زبان ہماری کنٹرول میں آ جائے اور ہم جھگڑوں سے بچے رہیں, ورنہ یہ جھگڑے جو ہیں انسان کو مطلب جہنم میں پہنچانے کا سبب بن سکتے ہیں. حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, تمہارے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمیشہ جھگڑے کرتے رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے کلام, ان دوسرے کی گفتگو پر اعتراض کر کے اس کو عاجز کیا جائے اور خاموش کر دیا جائے. تو بعض اس میں بھی بڑے تیز ہوتے زبان کے, وہ سامنے والا کیسے ہی معقول بات کرے یہ جو ہے ایسے دلائل دے گا منطقی کہ اس کو چپ کرا دے گا. اور یہ اس لیے ہوتا عام طور پہ کہ ایسے شخص میں جو دوسروں کو بات بات میں خاموش کروا دے, جس کو ہم لوگ اپنی عام زبان میں بول بچن بولتے ہیں, ایسے ایسے بول بچن دے گا کہ سامنے والا ٹک نہیں سکتا اس کے آگے. تو اس میں مطلب بہت ساری خرابیاں ہیں کہ اس طرح مطلب یعنی کہ سامنے والے کو خاموش کروانے والا عام طور پہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے, پھولتا ہے, کہ میں کیسا تیز ہوں، میرے پاس کیسے دلائل ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اپنے سامنے بول سکے، کس کی کیا مجال جو اپنے سامنے ٹک جائے، یہ اس کو تو میں باتوں میں کھا جاؤں گا، اپنے سامنے یار کیا بیچتا ہے، تو یہ ساری مطلب بڑے ہی بولے نا سارے، اب اس بیماری، یہ بیماری ہے، یہ آدمی کی عادت ہوتی ہے، اس سے رہا نہیں جاتا کہ سامنے والے کو اپنے سے باتوں میں بڑھنے دے، یہ بہت سو کی عادت ہوتی ہے، بات بات پہ بحث کریں گے، خاما خواہ مطلب بات کا پتنگڑ بنائیں گے، بال کی کھال اتاریں گے اور اگلے کو چپ کرا دیں گے اور اپنے دل میں خوش ہوں گے، دیکھا دوسروں کے سامنے بھی بولیں گے، دیکھا ماں بدولت نے کیسا بولتی بند کر دی اس کی، تو اب یہ عادت جس کی ہے اس کی نکلے کیسے یہ عادت، تو سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علی فرماتے ہیں، ہے تو بڑا مشکل کام لیکن انہوں نے یہ علاج اس کا تجویز فرمایا کہ ہر اس بات میں خاموش اختیار کریں جس سے خاموش رہنے میں گناہ نہیں ہوتا، ہے بڑا ٹف معاملہ ہے، سامنے والا کوئی ایسی غلطی کر رہا ہے لیکن اس غلطی میں اس کو ہم نہ ٹوکیں تو ہم گناہگار نہیں ہوتے، تو ہم ٹوکنے سے باز رہے، اے بڑا مشکل کام، یہ ہو نہیں پاتا، نکل ہی جاتا ہے کہ بھائی اب یار چھوڑو بھی، میاں یہ کام مت کرو، میں آپ کی بھلائی کے لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ایسا مت کرو، ہم یہ بولتے ہیں اور وہ سامنے والا بازو کا دلائل دیتا ہے، نہیں نہیں میں صحیح تو کر رہا ہوں یار، چھوڑ یار کہاں صحیح ہے، اب یہ شروع، اب دلائل اور براہین سے جو حاوی ہوا وہ حاوی ہوا، جو مغلوب ہوا اس کا دل ٹوٹا، دل دکھا، دل آزاری، پورا چانس ہوتا ہے کہ اس پہ دل آزاری ہو جائے، اب چونکہ یہاں کہنا واجب نہیں ہے اس لیے چپ رہے، اس کو سمجھانا واجب نہیں ہے، بہت مشکل، اچھا بارہا ایسا ہے کہ سمجھانا واجب ہوتا ہے، کیسے، مثلا کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اور ہمارا ذہن غالب ہے کہ اس کو سمجھائیں گے تو یہ مان جائے گا، تو اب اس کو سمجھانا ہمارے لیے واجب ہو گیا، اب اگر ہم خاموش رہیں گے تو گناہ گار ہوں گے، لیکن یہاں سب خاموش ہوتے ہیں، غالب اکثریت ہے کہ ایسے موقع پر خاموش رہتی ہے، یہ شیطان کے سب چکر ہے کہ ہمیں وہ گناہ کرواتا رہتا ہے، جہاں خاص ضرورت نہیں ہوتی وہاں تو ہم پڑ پڑ پڑ پڑ بولنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں واقعی ضرورت ہے، شریعت نے واجب کیا کہ اس کو کسی طرح بھی سمجھاؤ، اب بے شک زبان سے سمجھائے، زبان سے نہیں سمجھاتا تو لکھ کر سمجھائے، مخصوص سمجھانا ہے، کسی طرح بھی اس کو اس گناہ سے باز رکھے، لیکن یہ کام ہم نہیں کرتے، مثلا کوئی نماز میں ایسی غلطی کر رہا ہے کہ جس سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے یا اس کا واجب چھوٹ جاتا ہے کوئی، تو یہ ایک گناہ کر رہا ہے لا علمی میں صحیح کہ نماز کو اپنی خراب کر رہا ہے، اور ہم وہ مسئلہ جانتے ہیں اچھی طرح، اور وہ جو نمازی ہے اس کو بھی جانتے ہیں کہ یہ بہت شریف آدمی ہے یا اپنا ہی ماتحت ہے یا اپنا ایسا دوست ہے کہ بولیں گے تو یہ مان جائے گا، ضد نہیں کرے گا، تو اب واجب ہو گیا کہ ہم اس کی اصلاح کریں، لیکن ایسے موقع پر کوئی اصلاح نہیں کرتا، وضو غلط کر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، ادھر بال ادھر جگہ سوکھی رہ گئی، ادھر جگہ سوکھی رہ گئی، اور اب یہ جا کے فرض نماز پڑھے گا، اور یہ بھی طے ہے کہ چونکہ اس نے وضو درست نہیں کیا اس لیے اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، تو اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کو ہم سمجھائیں گے تو یہ ضد نہیں کرے گا، مان جائے گا، تو اب یہاں اس کو سمجھانا واجب ہے کہ اس کے وضو کی جو اغلاط ہیں اس کی نشاندہی کرے، اس کو سمجھائیں، لیکن یہاں نہیں سمجھائیں، کھانا ضائع کر رہا ہے وہ معلوم ہے کہ میں سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا، کھانا ضائع نہیں کرے گا، یہاں نہیں سمجھا، اب مثلا یہی اعتکاف میں دیکھ لیں، اعتکاف کے اندر جو لوگ کھانا کھاتے ہیں سنت کے مطابق، تو خالی ایک سنت تھوڑی ہے کھانے میں کہ ایک گھٹنا کھڑا کر لیا، دوسرا گھٹنا بچھا لیا، تو یہ سنت، بے شک یہ سنت تو ہے لیکن ایک ہی تو سنت نہیں ہے نا، چبا کر کون کھاتا ہے؟ میں تو جس طرح دیکھتا ہوں کہ بیچارے سارے دن کے بھوکے ہوتے ہیں، جب میرے قریب یہ عالم ہوتا ہے، جبکہ میرے قریب کھانے والے بعض لوگ تو مطلب بیچارے بہت ادب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ کھانے پہ آتے ہیں تو ایسا ٹوٹتے ہیں جیسے دشمن پر کوئی ٹوٹے. چبانے کی زحمت بہت کم لوگ کرتے ہیں، یعنی یوں مطلب تھال چٹ کر جاتے ہیں، پھر دوسرا تھال آتا ہے وہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے پھر وہ صاف ہو، پھر تیسرا آتا ہے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے کھانا اس کا. اپنے ابھی کھانا شروع کیا اور آہستہ آہستہ کھانے کی ترکیب چل رہی ہے، اتنے میں پتہ نہیں کتنے تھال یہ ختم کر کے پھر منہ لٹکا کے میری شکل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے، میں کیا کروں. حالانکہ عرض بھی کرتا ہوں کہ کسی کا نوالا تاڑنا یہ مطلب سنت نہیں ہے، جب بولوں تو یہ نیچا کر لیں گے پھر یوں دیکھنا شروع کر دیتے. اب آپ کو یہ محبت ہے، اب محبت ہے یہ حماقت ہے یہ تو آپ خود ہی طے کر لیں. سنت پر جو یعنی کہ ایسی محبت کیسی کہ جو سنت چھڑا دے، حماقت ہی نا جو سنت چھڑا دے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، جہاں مطلب ایسی باتیں ہیں کہ مطلب اس کو سمجھانا ممکن ہے ہمارے لیے اور وہ کر گناہ رہا تو اس کو سمجھانا چاہیے. جیسے فضول کھانا ضائع کرنا، وہ عام ضائع ہوتا، ہڈیوں میں اتنے کھانے کے دانے لگے ہوتے، کون کس سے ہڈیاں صاف کرواتا ہے، کون کس سے تھالے، تھال میں کتنا کھانا چھوڑ دیتے ہیں اس لائن بھائی، بوٹیاں چھوڑ دیتے ہیں، آلو چھوڑ دیتے ہیں. کبھی کبھی میں بولتا ہوں تو بےچارے مروت میں ہی لگتا مجھے صاف کرتے، پتا ہوتا ہے لیکن بس سستی. دسترخوان پہ گرا ہوا تو میں نہیں سمجھتا کہ استعمال ہوتا ہو، وہ تو پھینک دیا جاتا ہوگا. دسترخوان پہ دانے گرے ہوئے ہوتے ہیں، ہڈیوں میں کئی دانے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. پھر کبھی کبھی میں اشارے کر کے صاف بھی کرواتا ہوں، یہ بھی جنہوں نے میرے ساتھ کھایا ان کو اندازہ ہوگا، میں کوشش کرتا ہوں کہ صاف کر لو، تو گھبرا کے پھر بےچارے وہ صاف کرتے ہیں اور ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ جلدی جلدی ہڈیاں بھر کے ڈال بھی دیتے ہیں تو دانے چلے جاتے ہیں اس میں. تو دانے دانے کا قیامت کے دن حساب ہے، اگر یہ گرے ہوئے